السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب اب جوش کی نہیں ہوش کی ضرورت ہے. آئیے کچھ مانگ لیں. سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع جلوہ فگر ہوئے حضور کفر جس کے حضور ہو گئے بیت کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. صلی علی نبینا صلی پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی. سب سے پہلے مناجات پیش کر رہا ہوں حمد بارک تعالی. اللہ کرم ہر چہرے پہ ہے عشقوں سے رقم اللہ کرم اللہ محشر میں میرا رہ جائے برم اللہ کرم اسباب ان کو ایسے بہن اللہ کرم